Служи, працуй на пана ката, а сам не ўправішся, дык брата бяры ты з дому на падмогу, няхай з табою нага ў ногу ідзе па службе, памагае, а не, той сына прыпрагае. Ці ж гэта лад? Ці што парадак? З грызот нямала, многа звадак, і як не біся, не старайся, хоць на кавалкі разрывайся, прычэпку знойдзе і аблае, яшчэ і пад носам наківае, а ты цярпі, маўчы зацята, і слухай споведь пана ката. І крыўда ў тым, мае вы людзі, і хто што волю даў паскудзе, нашто зямля іх ката ўносіць? Ой, хто ж ад іх не загалосіць, ідзе на іх шукаць управы, бо суд праўдзівы, суд ласкавы, паноў за здзекі не карае. І хто цябе тут падтрымае, каму паскардзіцца ідзе, хто гэту крыўду адвядзе і трохі згладзіць перашкоды? І між сабою няма згоды, адны другіх бы тут паелі, або ўтапілі б, каб прымелі, адзін другога не пакрые, глядзяць, як ворагі ліхія, гатовы ліха прыкупіць, каб з-пад тайку цябе ўкусіць. А пан з таго і карыстае, і па чарзе ўсіх пералае. Ну ж, і радчок, от то ж уз'еўся, чаго на нас ён так насеўся, казаў часамі дзядзька дома. І як служыць тут, невядома. От то ж зараза ўжо прыўдасца, нашто на свеце гэта трасца? Служы яму ты ўсёй сям'ёю, а сам ты хоць жабруй зімою. Сказаць, ну меў бы ты пасаду, дык чорт бы з ім, цярпеў бы гаду. Але што тут? Асот, галота, шэсць дзесяцін, чаго? Балота, другія маюць на валоках, як Ліхтаровіч у затоках. І што ж, адзін ён службу мае, ніхто туды не зазірае, ніхто там свету не завяжа і нават носа не пакажа. А ты круціся, хвост авечы, канца няма той талачэчы. Ну, проста служба гэта гадзіць, і кожны нос тут свой усадзіць. Вядома, хто дальш ад кватэры, таму менш стукаюць у дзверы. Да іх дайсці не так-то скора, і там жывуць сабе без гора, гаворыць зайздрасцю і маці. А тут як дзе на воўчай гаці, як на пярэсмыках якіх, цябе трывожыць кожны міг. Але ж і самі вінаваты, калі так коціцеся з хаты, дзе толькі пан ці загадае, ці ж ён на гэта ласку мае. Чаму ж на вас і не налегчы, чаму хамут вас не запрэгчы, калі яго так баіцеся і так за службу бераціся? Адзін вось служыць, ну і годзе, што патураць яго той модзе? Дзе ж? Мала двух, дык трэці ўладзя, чаму ж на карк табе не ўсядзе? А трэба часам агрызнуцца, бо так і будзеш заўжды гнуцца. Ого! Ты смела каля печы. І праўда, кажаш ты дарэчы. А ты б сама вось паспытала, тады б не тое заспявала, сказаў Міхал крыху сярдзіта. І будзе нехаця зашыта, твая тут губа мая міла. Яго тут права, яго сіла, або ты знойдзеш праўду ў свеце. Каму пажаліцца, скажэце, судзіцца будзеш з ім? За што жа? І хто табе тут дапаможа? Хіба сябе ён тут трымае, служыць гвалтоўна прымушае? Не хоча службы, ну палайся, бяры манаткі, выбірайся. Але куды? Дзе твой прытулак? Нагатавалі табе булак? Каму ты міл, скажы ў бядзе? Эх, не прыхіліся нідзе. Паскачыш, дроздзіка, выскочка, калі няма свайго куточка. А як прачуюць гэта людзі, ад іх адбою тут не будзе. Чаму ж яму не казырыцца? І вон прагнаць не пабаіцца. Ты з ім не зграешся ніколі, раз ты прымушан да няволі. Ну і будзе ездзіць, што за дзіва, калі маўчаць яму цярпліва. Чаго баяцца, не прагоніць, і горш ужо не запалоніць. І хто ж, як ты, на свеце служыць, аб глупству кожнаму ён тужыць. Не спіць, не есць, і ног не чуе. У лесі днюе і начуе, з людзьмі грызесься, як сабака, а доля ўсё ж твая аднака, чаго ж так надта выдыгацца? За што так падаць, так старацца? За тым, каб больш цябе ганяць? Часцей у аглоблі запрагаць? І будуць ездзіць, і не знайся. А ты маўчы, а ты старайся. Кому-кому, а ўжо Антосю сказаць бы можна, каб прыйшлося, бо ён на службы не наймаўся. Або я думаеш, збаяўся, гаворыць дзядзька ў хаце храбры, а калі што, дык і за жабры. Паслухаць вас усе выхваты, адчуць да дзела душа ў пяты. Няма чаго мянціць языкам, а крык як быў, і будзе крыкам. Няхай крычыць, і ты крычы. Хіба што з жабаю ў карчы, прынамсі з гэтакім паспехам, Міхал аклікнуўся зласмехам. Вось так пачнуць казаць бывала, ды з тых размоваў толку мала, і толькі горшу дражніш раны, і свет заткнуць гушчэй туманы. А пан за службу шчыра браўся, па лесе лётаў прыглядаўся, каб дзе заўважыць непарадак. На гэта вельмі быў ён падак, але ён злы быў асабліва, як граў у карты нешчасліва. Тады яго асцерагайся, як ад заразы ўжо хавайся. Раз ён віхрыўся ды няўдала, для злосці стравы бракавала. Вось упарэчча пан шыбуе, крычыць, Міхала патрабуе. Каня спыніўшы каля брамы, Міхал у гэты момант самы прыходзіць з лесу і дзе да пана. «Чаму на флянцах у вас пана? Сляды быдлячыя?» — пытае, а сам так скрыва паглядае, насупіў твар і зрушыў бровы. «Былі там панскія каровы? Ох, тут ляснічы як уз'езца, ну не знаходзіць сабе месца, ды як затупае нагамі, крычыць, махае кулакамі, а вочы тыя як у змея, ад злосці больш яшчэ чарнее, з астатніх слоў міха сілае, з пасады выгнаць пагражае». Міхал маўчаў, ды нечаканна, ён сам як рушыцца да пана. Ляснічы зразу ўзад падаўся. «Чаго пан гэтак раскрычаўся? Завошта пан мяне так лае? Згарыць яна няхай такая, і служба гэта, і пасада, і гэта крыўда, і гэта здрада, і гэта панская адплата, няхай яна будзе праклята!» Міхал тут плюнуў, завярнуўся, хоць раз, ды добра агрызнуўся.